मैया नैया तूने मेरी ऐसी पार लगा दी, झूमू ऐसे जैसे दुख पे सुख की जाल बिछा दी। छाए धूप जब भी मेरे मन के गांव में, आके नाचू मैया मैं तो तेरी छाँव में। जैसे सारे गारे सा मैया नैया तूने मेरी ऐसी पार लगा दी, झूमू ऐसे जैसे सुख पे दुख की जाल बिछा दी। तेरे लिए आया जग सारा, कोई लाया चूनर तो कोई फूल माला। दिल ही दिल में तुझे दिल की सुना दी, दिल की सुन ली तो चूनर उड़ा दी। छाए धूप जब भी मेरे मन के गांव में, आके नाचू मैया मैं तो तेरी छाँव में। जैसे सारे गारे सा मैया नैया तूने मेरी ऐसी पार लगा दी, झूमू ऐसे जैसे सुख पे दुख की जाल बिछा दी। देखो देखो लाया मैं सपनों का धागा, तेरी कृपा से उसमें संसार बांधा। थोड़ी थोड़ी माटी तेरे चरणों से लेके, बारी बारी आके तेरी मूरत बना के। छाए धूप जब भी मेरे मन के गांव में, आके नाचू मैया मैं तो तेरी छाँव में। जैसे सारे गारे सा मैया नैया तूने मेरी ऐसी पार लगा दी, झूमू ऐसे जैसे सुख पे दुख की जाल बिछा दी। लेकर फिर मिलने का वादा, माँ चाहे झोली में भर दे दुआ था। अगली बार आऊं तो निभा देना वादा, कभी कभी दिल से मैं मांग लूंगा ज्यादा। छाए धूप जब भी मेरे मन के गांव में, आके नाचू मैया मैं तो तेरी छाँव में। जैसे सारे गारे सा मैया नैया तूने मेरी ऐसी पार लगा दी, झूमू ऐसे जैसे सुख पे दुख की जाल बिछा दी।